بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير سوره يهود مكي سوره ده نازل شوه ده ورستو سوره يونس او مخكي سوره يوسفنا ترتیب قرآنی کی ولسم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی دو پنجوستم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار سورہ یونس کی دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ نے بیان شل دے عقل کی سوچ فکر کی تاس تو خبر اخکار شی چ اللہ تعالیٰ یہ کی اوزاد دے نپا سورہ یہود کی دلائل نقلیہ بیانی کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات بیانی دویم روت دما قبل سردار د مخ کی صورت په اخر کې ویل شل وته به ما یوحا الیک تا ته کوم وحی کیږي دا غی ته ویشه اوس هغه وحی کوم ده کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر دا وحی کنه دا الله تعالی کتاب د قران ته ویشه دا وحی ده داود صورت ده څلور داوی بیانی ال عبادت لله وحده عبادت صرف دیو اللہ تعالیٰ و کئی شریک و سلام کوئی دویم نفی دی شرک پر علم العالم و بشکل شین هو اللہ درہم ترغیب الی التبلیغ دا اللہ تعالیٰ دین چلی آغا و رسوئی دا اللہ تعالیٰ دین و رسوئی او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خلاصہ دا سورت وہ واقعات دا اللہ تعالیٰ بیانی پر یہ سورت کی بس دغه خلاصه را دی صورت وو واقعات په کې الله تعالی بیانې الف لام را الله تعالی په دې په معنا دی حروف باندې احکمت آیا کتابون احکمت آیاتو کتابون دا قران کریم کتاب دی احکمت آیاتو دا حکمتونو نه ډکللې شوې دی آیاتونه دی احکمت آیاتو مخکې معنا دوه درې معنی کړی ده حکیم یا په معنا د محکم سره دی او یا په معنا د حکمتون نډکللی شوی دی او یا په معنا د حاکم سره مخکې راغې وضاحت ویلی شوی سوره یونس په اول کې راغې تفسیر ویلی شوی کتابن دا قرآن کریم کتاب د الله تعالی د احکمت آیاتو د حکمت نډکللی شوی دی آیاتونه دی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر او بیا تفصیل کړلی شوی دی د ضروري مسلو د دې من لدن دغه ذات د طرف نه حکیمین چې حکمتونه لري خبیر خبردار ذات دی د ترجمه مې توکړه ثم پوسولت او بیا تفصیل کړلی شوی دی د ضروري مسلو د دې چې هغه اعتقادیات دی هغه اصول د ایمان دی اصول د دین دی هغه په دې کې بیان شوی دی او مخکې مې ته د جلالین په حواله باندې بار بار ویل دي چې ما یحتاج الیه فی الدین کم چې د دین ضروری مسائل دی هغه په قران کې بیان شوی دي اوس په هغه مسلو کې یو مسله کومه ده الله تعبدو الا الله چې بندگی باندې کوي سوا د الله تعالی نه بل چا اننی لکم منه نذیر و بشیر یقینا زه د الله تعالی له طرف نه نذیر یره درکون کېما نه منونکو ته بشیر او زیره درکون کې منونکو ته مزما کار دغه ده زبد الله تعالی دین بیانوم یره بار کوم د الله تعالی د عذاب نه څوک چې نه منی او څوک چې منی نو هغه تبا زیر ورکی وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا وان استغفروا او بخنه غواړی تاسو خپل رب نه په جبی سره ثم توبوا الیه او بیا توبه او باسی د الله تعالی ته په زله سره دا مې ته فرق وکړه وان استغفروا ربکم باللسان او ثم توبوا الیه بالقلب استغفار دا په جواب باندې او توبه دا په زله باندې یو متیو کمتان حسنا پیدی ودر کی داستا پیدی خیستا مزی خیستا الی اجر مسمی تردغ نیٹی مقرری پوری تفسیر مدارک لکھلی دی الی اجر مسمی الی ای توفاکم ستاسو دا مرگ پوری با اللہ تعالی تاستا دیر پیدی در کی ویوتی کل دی فضل فضله او ور بکی اللہ تعالی هر غور عمل والتا فضله او غور بدل داغی مفسرین لکھلی کل دی فضل فضله یعنی جزاء و فضله هر یو غوره عمل ورته الله تعالی غوره بدله دغه ورکی جزاء و فضله دغه غوره عمل غوره بدله ورکی و ان تولوا و ان تتولوا د اصل کی یو تا حذف شوی ده دیو جنا صیغه د مخاطب دا دغه ترجمه کو و این تولو چری مخ وړو تاسو په انی اخاف علیکم یقینا زیری گم تاسو باندې عذاب یوم کبیر د غذاب د ورځې لوینه اغه لوی ورځ ده او پاغه کې به لوی عذاب تاسو ملاویږي نو تاسو د غینه یره در کوم د غینه وېریږي الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تخفيف اخروی الله تعالی بیانې الله تعالی طرف ته روان یې خبر ته روان یې قیامت ته روان یې دا غیر فارس یې ولینې کوي الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم خاص الله تعالی ته ورګرځیدل لستاسو وهو على كل شيء قدير هغه فارس باندې قدرت ولده قیامت برازي الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون پدې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دشمنی د مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د مؤمنانو سره حاصل دې آیات دا دی کله چې د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی دین بیانوي نو دغه سید الله تعالی نیکان بندگان مؤمنان مسلمانان د الله تعالی دین بیانوي نو دا کم چې دشمنان دی هغه د دیو سره په دله کې دشمنی پټه ساتي او خیال دا دی چې الله تعالی د دین نه خبر الله تعالی وی تاسو چې بده زله کې کما پټه دشمنی ساتي زه پاغه باندې خبر یم او که تاسو بزان باندې د پاسه جامع را واچوي په زلونو کې دشمنی پټه او ساتي الله تعالی پاغه باندې خبر دی د سینو پرازونو باندې د زلونو په خبر باندې الله تعالی پوهیږي الا خبردار انهم یسنون صدورهم یقینا رانغاړي دیو سینې خپلې په دشمنی د حق سره لیستخبو منهم دیره پاره چې ځان پټ کړي د الله تعالی نه په سینو کې د حق دشمنی پټ ساتي د حق پرستر سره پټه دشمنی کوي دیره پاره چې ځان پټ کړي منه د الله تعالی نه وي په زړه کې زما د پلانی سره دشمنی ده الله تعالی وایي ستا چې د حق پرستر دشمنی ده الله تعالی په دې باندې پوهیږي الا خبر شي حين يستغشون ثيابهم کله چې دیوزان پټي په جامو خپلو کې یعلم پویږي الله تعالی ما یسرونه پاسوان چې دی پټ کوي ما یلونه هغه چې دی ښکارا کوي دیو چې سپټ کوي او سخ کارا کوي الله تعالی په هغه باندې پوی دی الله تعالی په هغه باندې پوی ولی ځکه انه علیم بذات الصدور یقین الله تعالی پویږي د سینو پر ازونه باندې د سینو په پټو خبرو باندې د زړونو په پټو خبرو باندې الله تعالی پویږي آیات باندې پوی شوی حاصل د آیات دا شو الله تعالی وای چې کله ته د الله تعالی دین بیانې مؤمنان د الله تعالی دین بیانې نو دا باطل پرس خلق دا غي سره دشمنی کوي د حق پر سره او د دیو خیال او ګماندار چې الله تعالی بر دینه خبر نه الله تعالی وای ته چې بر لکی کما پټه دشمنی ساتي ځان پر جامو کې را پټ کې او په لکی ری پټه دشمنی دا د حق پر سره زبدی باندې پویګم ته چې سره پټ کې سې ښکارا کې الله تعالی د زله په خبرو باندې پویګي د الله تعالی نه پټ پنان دي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين دي آيات كي الله تعالى ذكر كي كارساز أو در رزق زمواري الله تعالى أغسر پا زمائي پا الله تعالى بارن دا الله تعالى پا زمائي بارن دا روزي ور كول وما من دابة نوينشتر احيث يو زندة سر في الأرض فضمائي كي إلا على الله رزقها مگر پر الله تعالی باندې روزی دا غدا تاسو مویل على الله کی وجوب تفضلی دے اغه حق وجوب نه مراد بلکې حق تفضلی مراد دے و ما من دابه تنو نشتره په هیڅ یو دین دسر په لار دی په ما کی الا على الله رزقها مگر پر الله تعالی باندې روزی دا غدا و يعلم مستقرها ومستودعها او پویږي الله تعالی په زید آرام د غبانی او مستودعها او په زید امانت د غبانی کلن فی کتاب مبین دا ټول دی په کتاب ښکارا کی هر یو زنده سر لا روزی الله تعالی ورکي مخکې دا واقعا مې ته بار بار ویلې ده علما کرام واقعا لیکلې ده یو بډای زنانه وه او د هغې یو تبی وه په هغې باندې بیا ډوډۍ پخولې تبی ده او په هغې باندې ډوډۍ پخې ډېر عمر یې په هغې باندې ډوډۍ پخ کړې وې خو د ډوډۍ کې به یو ځای چې دا نه به پخېده دا به اومو یو ځل داسې وشوله چې د هغه زنانه نه هغه تبی چې دی هغه د لاس نه وغورځېدله او هغه تبی ماته شوله دې زنانه سوچ فکر وکړ چې هسې مرانه تبی ماته شوله خو راځه اوسې وګوره چې دا لږ ځای په دې کې ولې نه ګرمې ده. په قلاره قلاره باندې هغه ځای مات کړه. کله چې هغه تبۍ ماته کړله نو دغه تبۍ په مینځ کې یو چینجی دی او د هغې په خولې کې شنه پاڼه ده. وما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هر شی له روزی الله تعالی ورکوي. تبۍ دا د تبۍ په مینځ کې چینجی دی او د هغې په خولې کې شنه پاڼه ده، دا ول چا ورکوله؟ دا ول الله تعالی ورکوله. الله تعالی دغسې کار کوي. یو بادشاه و، هغه ښکار لته خپلو پوجانو پولیسو ته وی چې ښکار لزو، وی ما لپاره چې خوراک تیار کوي او ښکار لزو. د ښکار چې هغه ډېر زیات شوقي و، نو کوم پوجانو پولیس خادمان چې د هغې سره و هغې وله چرګ چې ورید که د سفر دپاره روان شول. په لاره باندې روان دي، کله چې د غر مینځ ته ورسېدل، د غر مینځ ته بادشاه وی چې زه وږی شوی یم، نو دغه ته ویل خادمانو ته وی چې مالم کم خوراک تیار کړی دی هغه راواخلئ. نو خادمانو هغه کم چرګ چې ورید کړی و هغه یې راواخیسته، مخې ته یې وله کېښوده چې دا وخوره، بادشاه دی، مشر دی. کله چې دا نوړی تلا نه ده کړی، کله چې د دې مخې ته کېښوده، راغی یو باز راغی او راغوټه شو او دا کم ورید کړی چرګ چې هغه په خولې کې وی وړتی. بادشاه ډیر زیات خپه شو په دې باندې چې دا څه کې قصه وشوله. ګوري ګوري اسې مخکاریانو دا ښکار دپاره تلي و، د خپلو خلکو ته وایي، د پوجانو پولیسو ته وایي، تاسو ګورئ چې دا باز په کوم ځای کې کینی. باز د غره په یو سر کې کېناست. وایي لاړ شئ چې ښکار کوئ نو اول ښکار درې باز وکیه، دا ښکار کوي ځکه زمانه تیار چرګ وی وړ. خلک چې روان شول ګوري په قلاره قلاره باندې ښکاریانو ته د ښکار طریقه معلومي. کله چې خاص دې ته ورځي نو په قلار اندازه باندې ورځي. ګوري باز چیرې لاندې په ځمکه باندې ناست دی، یو سړی پروت دی. ډېره زیاته عجیبه واقعیا ده، سړی پروت دی، د هغې لاس تړلی شوی دی، خپې تړلی شوی دی، او دا باز د هغه ورید کړی چرګ د هغې نه یو یو شی پوټې راشوکوي او د سړي له په خولې کې ورکوي. کله چې نیم چرګ یې ووهه دغه سړی، دا باز چیرې پاسېده، دا ښکاریان په ډز نه کوي چې دا څه طریقه ده، دا څه دي. راغې باز په لږ ټایم کې واپس راغې، په خولې کې اوبه دي او دغه سړی په خولې کې خوله کېښودله، هغې ته اوبه ورکړلې. بیا لاړ دو درې ځله دغه طریقه وکړله، بس باز یې خو وینشته. دا واقعیا ډېره زیاته عجیبه وه، دا ورته ښکارېدله. ورغلل دي او دا سړي نه یې پوښتنه وکړله، وی ته څوک یې او دا څه طریقه ده؟ نو هغه ورته وی زما درېمه څلورمه ورځ ده، زه په دې ځای کې پروت یم. وی زه یو لوی تاجر هم د پلانۍ علاقې او د پلانۍ کلي د پلانۍ ملک چیرې زه مشهور تاجر یم. وی زه پلانۍ علاقې ته تللی وم د تجارت دپاره، ما سره سودا وه. کله چې دې ته راورسېدلم نو ډاکوان رواني کمین ووهه، زما سره یې څومره سامانونه و نو هغه یې رانه واخیستل. بیا دغه ډاکوانو مشر دا وی چې دا قتل کوي، دا ختم کوي. نو ما ورته وی چې ما ولې قتلوئ، ستاسو مقصد خو په سامان کې و کنه؟ سامان هم وی ول دا وی سي، خو ما وجنه یم. نو هغه بیا دا وی چې ته به مونږ چاله به اطلاع ورکې، په مونږ پسې به خلک راشي دا سامان به رانه واخلي. ما ورته وی چې نه، زه چاته نه وایم. نو د هغوی یقین نه راته، نو زما دا لاس او خپې په دغه طریقه باندې وتړل چې چا پسې لاړ شي، مونږ باندې چرته خلک بیا رانه شي. نو وایي هره ورځ دا څلورمه ورځ ده، او ما له ګرمه ډوډۍ او د هغې سره چیرې غوښه دا بازې ما ده راوړي او زه یې خورم، په دې ځای کې پروت یم. وما من دابة فی الارض، او معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه واقعیت لیکلی دي. وګورئ موسی علیه السلام خپله بیبي په هغه شړ بیابان کې پرېښې وه، هغې به څه خوړل؟ الله تعالی ورته روزي ورکوي. واقعیا د اشعریینو واقعیا چې دی، امام قرطبی رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې لیکلې ده او مخکې مونږ بار بار ویلې ده، هغه وګورئ ډېره زیاته مهترینه واقعیا ده. وما من دابة فی الارض، یو نشته رې هیڅ یو زنده سر په ځمکه کې، الا علی الله رزقها، مگر په الله تعالی باندې روزي د هغې ده. ویعلم مستقرها ومستودعها، او پوه دی الله تعالی په ځای د آرام دغې باندې، او مستودا او په ځای د امانت دغې باندې. سورة الانعام کې ردی تقریبا څلور پنځه معنی تاسو ته بیان شوي، مستقر رها و مستودا، دې څه معنی ده؟ ويعلم فيك الله تعالى مستقرها فزيد قراري باندي چې یی انسان نطفه په صلب الابا ومستودع دین مراد چیرې رحیم د میندو تی مراد دی یعلم مستقرها الله تعالی فویگی فزيد قراری دیوان دی د دین مراد په دنیا کې ګرځیدل مراد دی او مستودع کې خودل په قبر کې داتې مراد دی نورم چیرې ډیری یا مستقرها زید قراری د اورزی ومستودع او زید آرام د شپې سوک چی دا ورد کم دے کی گردی اللہ تعالیٰ تا داغی علم دے شپی پا کم دے کی آرام کی اللہ تعالیٰ تا آغی پتشت دے سوک چی با دی دنیا کی سمر پا قبرون کی اللہ تعالیٰ پا دے بانی عالم دے کلن فی کتاب مبین دا طول لی پا کتاب کارا کی دا پا لوح محفوظ کری دا پا تقدیر کلی کلی شو دی پا علم دا اللہ تعالیٰ کری وهو الذی خاص اللہ تعالیٰ اغداد دے خلق السماوات والارض دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی خاص اللہ تعالیٰ اغداد دے پیدا کردی اسمان نو ازمکا پی سی تتیا یامین پا اندازہ د شپ گورزو کی نن پا سہرانی درس کی در یز صالحین پا درس کی دا غویل شل وکان عرشوها علالما او وو عرش دا اللہ تعالی پا بو باندی نا اللہ تعالی عرش پا بو باندیو پس ای حدیث تو بخاری کی راغلی دی دا زمکی و دا اسمانون دا پیدایش نمخ کی دا اللہ تعالی عرش پا بو باندیو نو بیا اللہ تعالی زمکی و اسمانون پیدا کرل وست اللہ تعالی عرش پا بوم اسمان مانی دا پاس دی او اللہ تعالی پا غیبان استیوا کری دا کما یلیقو بشانی لیبلوکم در پاره چې ازمیخو کې الله تعالی به تاسو باندې ایوکم احسن عمله چې کم یو خیسته عمل کوي تاسو نه تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی ده ایوکم احسن عمله ایوکم اطوع لله تعالی چې به تاسو کې څوک زیات تابعدار دی د الله تعالی الله تعالی باندې امتحان کوي تفسیر زاد المسیر هم ډیره بهترین معنا کړی ده ایوکم احسن ایوکم ارو اورع من محارم الله واسرع في طاعه الله امام قرطبي رحمه الله دغه معنا کړی ده لیبلوکم در پاره چې ازمی خو کې تاسو باندې ایوکم احسن عمل چې کوم یو خیسته عمل کوي تاسو کې ولا ان قلت او کتوی دی خلق ته انکم مبعوثون من بعد الموت شیخ رن تاسو پورته کېدل شي ورسره مرګ نه یعنی قیامت را روان دي ليقولن الذين كفروا نخما خوا یا کسان چې کوبر کړل ان هاذا الا سحر مبين نه ده دا خبره مگر دروغ دی ښکاره دی کې سحر مانا بدانه کوي چې نه ده مگر جادو دی ښکاره دی کې جادو مانا څنګه کوي تاسو الله تعالی وایي پیغمبر کله چې ترې خلکو ته وایي چې قیامت راځي نو دا خلک څه وایي دی کې سحر په مانا ده تفسیر زاد المسیر وایي ان هذا الا باطل بین نه وایي دغه ان ليقولن الذين خامخا وایي به کافران ان هذا نه ده دا خبره الا سحر مبین مگر دا باطل لخکارا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ان ھذا الا سحر په معنا د غرور سره ندی دا مگر دو کله کارا ته مونږ تاسو دو کې راکه یا په معنا د باطل لبطلان السحر عندهم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نو دی دی کې ور سحر معنا باطل کوي دروغ کوي دا ته مونږ تاسو دو کې راکه ولئن اخرنا عنهم العذاب او کچرته ورستو کومږه دیونه عذاب د دنیا الى امه معدوده تر دا نټی نږدې پوري ليقولن نخام خوید ما يحبسه سسیز حصار کړی دی عذاب لره سشي حصار کړی دی الله تعالی وی کړی چې الله تعالی پیغمبر بیان وکي او دی انکار وکي په دی باندې زر عذاب رانه شي نو دی وی چې را غذاب در شي کنه سشي حصار کړی دا الله خبر شي یوم یاتیم په کومرز باندې چرابه شي دی ته عذاب ليس مصروفا عنهم نو شړاولې د دیونه وحاق به ما کانو بی استادیون او راگیر وکي دی دره ما اغ عذاب کانو بی استادیون چې دی باغې به سټوږي کوي الله تعالی وی کله چې عذاب راغی د قیامت نو بیا ورته څوک بچن کی ته الله تعالی عذاب چې کله راشي نو بیا دا ټول خلق به تواکیږي په غیبان ما کانو به استادیون یو کولم بسرین دار چی په دې آیات کې مضاف حذف دی وحاق به ما راگیر وکي دی دره وبال ما کانو بی استادیون وبال دا استهزاء دیو دیو چې کوم استهزاءګان کې دا غي وبال بیراگیر کی یوم یاتیم په کومرد باندې چرشی دی ته عذاب لیس مصروف عنهم نو وا بنړه ولې شې دیو نه دا عذاب وحاق بهم ما کانو بی استادیون او راگیر وکي دیو لره هغه شی چې دیو په هغه بس ټوقی کولې الله تعالی په عذابونو بس ټوقی کوي نو هغه راگیر کی دویم کولم بسرین دار چی دا ماکانو دا ما نمرات تیری عذاب دی او د یستهزئون نما فمانا د یستعجلون کسر دی نو بیا معنا داشی وحاق بهم او راگیر بکی دیو لرب ما اغازاب کانو بهی یستعجلون چی دیو پاغی بانی تلوار کاؤ ستانی پا جلتی بانی گفت دا قرآن کریم پا نور آیاتون کم دا معنا شده دی